बरसन लागी आंगन बूंदियन मन मोरा छटपटाए बरसन लागी आंगन बूंदियन मन मोरा छटपटाए सजिया नैनन विच दर्श तेरा तुझे देखु तारू कर्ज मेरा आज मलंग नू सवरन दे खुशियों दा पानी बरसन दे आज मलंग नू सवरन दे खुशियों दा पानी बरसन दे बरसन लागी आंगन बूंदियन मन मोरा छटपटाए खड़ी है उम्मीदें पलकों को अपने झुकाए लाके कहीं से गहना मिलन का कोई इन्हें पहनाए है तमन्ना यही मेरी आखिरी तेरे पहलू में जिंदड़ी बिताए सजिया नैनन विच दर्श तेरा तुझे देखु तारू कर्ज मेरा आज मलंग नू सवरन दे खुशियों दा पानी बरसन दे आज मलंग नू सवरन दे खुशियों दा पानी बरसन दे बरसन लागी आंगन बूंदियन मन मोरा छटपटाए खुशियों की बंजर जमीनों पे आओ दो चार मुस्कान बो दे अश्कों से सींचे जुदाई की फसलें तन्हाई में इतना रो दे सब्र इतना तो रखना पड़ेगा मुझे दर्द उठे तो लब मुस्कुराए सजिया दरस तेरा तुझे देखू तारू